Trzy słowa od eksperta. W poniedziałek o 7:30. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 maja, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Program wyborczy za godzinę przedstawi na konwencji online prezydent Andrzej Duda. Zaczyna się długi majowy weekend, premier, lekarze i służby apelują o rozsądek. Biebrzański Park Narodowy można odwiedzać, ale w każdej chwili może być zamknięty. Jeżeli będzie taki natłok niepotrzebnych takich ludzi, którzy nie w celach turystycznych przyjeżdżają, ale z ciekawości obejrzenia tego pożaru. Prezydent Andrzej Duda już za godzinę przedstawi swój program wyborczy. Ubiegający się o reelekcję prezydent wystąpi na konwencji online w Szeligach pod Warszawą. Formuła wystąpienia będzie nietypowa ze względu na sytuację epidemiologiczną i wymogi bezpieczeństwa, zapowiada Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówi polityk, Andrzej Duda zrealizował zdecydowaną większość obietnic złożonych Polakom 5 lat temu i dlatego jest wiarygodny. Takie zdaniem Radosława Fogla są też prezydenckie plany na kolejne lata. To będą przede wszystkim propozycje realne, odpowiedzialne, takie, które sprawdzą się w tych trudnych czasach. Polacy potrzebują dzisiaj prezydenta, który w sposób odpowiedzialny i stateczny przeprowadzi nas przez czasy epidemii i to, co nadejdzie po niej. I na tym będzie się pan prezydent przede wszystkim skupiał. Głowa państwa zawsze podkreślała, że fundamentem i największą wartością jest rodzina, przypomina Radosław Fogiel. Według niego znajdzie to potwierdzenie w programowym wystąpieniu. Wszystkie te kwestie, które pan prezydent zawsze podkreślał jako bardzo ważne, to również znajdą odzwierciedlenie. Początek programowego wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy zaplanowano na 10:00. Anna Orzeł, Polskie Radio. Służby apelują o zachowanie zdrowego rozsądku podczas majówki. Z powodu koronawirusa masowe wyjazdy w popularne miejsca wypoczynkowe mogłyby spowodować wzrost liczby chorych. Dlatego dopiero po długim weekendzie otwarte zostaną hotele i miejsca noclegowe. Jak podkreślają przedstawiciele władz, najbliższe dni nie zwalniają z obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Majówka to czas wolny, ale to nie jest wolne od ostrożności, którą należy cały czas zachowywać, mówił premier Mateusz Morawiecki. Gromadząc się, tworzymy większe ryzyko zakażenia. A więc zachowajmy jeszcze tą perspektywę większego rygoru, większego obostrzenia na przerwę majową. O zachowanie rozsądku w czasie majówki apelował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Nie są wskazane chociażby wyjazdy na podmiejskie pikniki w gronie większym niż 2 osoby. Bardzo zachęcam do tego, żeby ten dystans trzymać. W związku z tym tutaj wiele od nas zależy od tego, na ile odpowiedzialnie będziemy unikać tego typu zgromadzeń dużych, gdzie to dystansowanie jest trudne albo niemożliwe. Majówka nie zwalnia od przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym zakrywania ust i nosa oraz zachowywania od siebie co najmniej 2-metrowej odległości. Paulina Kurek, Polskie Radio. Według rządu Wielka Brytania ma za sobą szczyt epidemii koronawirusa, ale władze są ostrożne w sprawie łagodzenia ograniczeń. Londyn obawia się drugiej fali epidemii, która może być efektem zbyt szybkiego znoszenia kwarantanny. W nowej kampanii informacyjnej rząd tłumaczy Brytyjczykom. Kluczowe jest R, wskaźnik zakaźności, czy też tego, jak wirus rozprzestrzenia się w społeczeństwie. Chris Whitty, naczelny lekarz Anglii. Gdy tylko R wzrośnie powyżej 1, przyrost przypadków znów zacznie być wykładniczy. Ministrowie obawiają się, że zbyt szybkie podnoszenie klosza sprawi, że krzywa zakażeń znowu poszybuje. W przyszłym tygodniu rząd ma ogłosić ewentualne poluzowanie obostrzeń, ale nieoficjalne sygnały są jasne. Wielkich zmian nie będzie. Pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon mówi z kolei tak. Muszę być szczera, bardzo możliwe, że może być wtedy za wcześnie na jakieś znaczące poluzowanie ograniczeń. 647 zgonów to ostatni dobowy wskaźnik na wyspach. W sumie życie straciło już 26 711 ludzi. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W majówkę możemy odwiedzać plaże, lasy i parki. Otwarta jest część szlaków turystycznych w Biebrzańskim Parku Narodowym, ale nie wszędzie można wchodzić. Zamknięty jest m.in. obszar najbardziej zniszczony przez ostatni pożar. W tej chwili zamknięty jest tylko obszar obrębu ochronnego basenu północ, czyli nie można wchodzić do parku od strony Kopytkowa, no i wszystkie szlaki od północy, od Leśniczówki, Grzędy i Wjazd jest zabroniony, natomiast pozostała część parku jest otwarta. Dyrektor parku Andrzej Grygoruk dodaje, że może zamknąć teren. Będziemy obserwowali, co będzie się działo i jeżeli będzie taki natłok niepotrzebnych takich ludzi, którzy nie w celach turystycznych przyjeżdżają, ale z ciekawości obejrzenia tego pożaru, to podejmę decyzję, żeby zamknąć park do udostępniania. Pożar w Biebrzeńskim Parku Narodowym Strażyc. Strażacy gasili 6 dni. To był serwis Trójki. W Trójce czas na sport. Mateusz Fusiarz. Siatkówka na początek i ważna informacja dla kibiców. Nowy sezon Plus Ligi wystartuje za nieco ponad 4 miesiące, 11 września. Taką decyzję podjął zarząd Polskiej Ligi Siatkówki na czele z prezesem Pawłem Zagumnym. We Francji z kolei debatowali nad przyszłością Ligę. Niewiele jednak mogli zrobić, bo decyzję za nich podjął wcześniej rząd. Kwestia była, czy uznawać sezon za ważny, czy nie. Ostatecznie mistrzostwo przyznano, tytuł zdobyło PSG, a z ligi spadły Amiens i Toulouse. Z kolei w Portugalii, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do grania wrócą pod koniec maja, tak jak Ekstraklasa. Na ten moment wciąż Bundesliga może wystartować najwcześniej, ale już nie 9 maja, może 16. W poprzednim serwisie wspominałem o ważnej rocznicy, mianowicie 95-lecia powstania piłkarskiej Barcelony, tej z Ekwadoru. Niemniej w kontekście dumy Katalonii, tej właściwej już, 1 maja to także niezwykła data. 15 lat temu pierwszą bramkę w jej barwach zdobył ten pan. Pierwszy raz Argentyńczyk trafił przeciwko Albacete na Camp Nou. Teraz portal Transfermarkt podaje, że tych goli jest już 627. Czym byłaby piłka nożna bez Messiego? A czym serwis sportowy, gdyby nie pojawiły się wiadomości ze świata skoków? Polacy będą mogli rozpocząć treningi na skoczniach narciarskich. Te z powodu pandemii były ostatnio zamknięte. Dobra to decyzja, przyznaje Adam Małysz. Skocznie to są takie obiekty na zewnątrz, które naprawdę nikomu w zasadzie nie przeszkadzają. Tam dosyć mocno zawsze jesteśmy odizolowani i można skakać. A to nam właśnie bardzo fajnie pasuje, bo niektóre grupy początkiem maja, niektóre gdzieś tam końcem maja miały zacząć skakać, więc super, że się to tak udało i super, że Ministerstwo Sportu cały czas gdzieś tam o ten sport walczy. Na koniec jeszcze motosport, choć jak wiadomo, tego w ostatnim czasie zbyt dużo nie otrzymujemy. Wyścigi z powodu COVID-19 w sporej części przeniosły się do internetu, co i rusz słyszy się o rywalizacji z udziałem najlepszych, jak Charles Leclerc, Alexander Albon oraz Nicolas Latifi. Ostatnio w dwóch wyścigach Endurance na torach Suzuka i Nürburgring jechał w barwach Orlen Team Targa Robert Kubica, a partnerował mu Marcin Skrzypczak. Doświadczony sim racer przyznaje, że wirtualne ściganie często daje w kość prawie tak, jak to rzeczywiste. Można sobie tak ustawić kierownicę, że naprawdę po 15 minutach jazdy ręce nie dadzą rady i trzeba zmniejszyć te ustawienia. Jazda taka powiedzmy 2 godziny bez przerwy jest bardzo wyczerpująca pod względem koncentracji. Ja pomimo iluś tam lat doświadczeń nadal w czasie wyścigu jestem mokry, poczuję się normalnie jak sportowiec przy wysiłku. Kolejny sport po 17 w Trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Majówka przywitała nas deszczem, pada niemal w całej Polsce, za wyjątkiem wschodniej części kraju. Na północy i północnym zachodzie możliwe burze. Na razie w Trójmieście 9 stopni, w Poznaniu 11, w Katowicach 14. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jakiś niedostrzegalny duch otwiera bramy od środka. Wjeżdżamy na podwórze, które w ciemnościach robi na mnie wrażenie więzienne. Stefan Wyszyński. Promemoria. Fragmenty. Tom trzeci. 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Poinformowano mnie, że koszt pobytu w tym domu pokrywa państwo. Od poniedziałku do czwartku około 20:45. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorco, przenieś swoją firmę do internetu. Nie musisz zakładać sklepu. Wejdź na www.zarabiaj-online.art.pl i sprawdź krok po kroku, jak łatwo dotrzeć do nowych klientów. Wsparcie oferują największe polskie platformy sprzedażowe. Kampania Przenieś swoją firmę do internetu. Zarabiaj na e-handlu, realizowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Więcej informacji na www.zarabiaj-online.art.pl. Sprawdź już dziś. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Maseczka zdjęta, dłonie zdezynfekowane. 10 minut po godzinie 9 możemy zaczynać. Polski top wszechczasów. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Oj, nam się poukładało. Jeszcze dzisiaj słyszałem, jak Piotr Metz mówił o tym, że ponad 200. Uwaga, przez najbliższe 12 godzin i jutro przez 12 godzin zaprezentujemy 245 utworów. Od czego zaczynamy? Znowu udało się doczekać końca. Mniej szczęścia mieli, ilu ich było, wielu nawet ich nie liczyłem. Codzienne żniwo swoje zbieram, kres podróży każdego dnia. Być czy mieć, takie dwa pytania, bliżej ku celom posiadania. Nie mam potrzeby zbyt wiele wiedzieć, nie mam potrzeby wiedzieć zbyt wiele. Gdy wszystko skończy się, jak myślałem, syp mnie do ziemi, stąd przyjechałem. Bim, bom, ba, bim, bom, skąd wiedzieć wszystko, komu bijet. Bim, bom, ba, bim, bom, skąd wiedzieć wszystko, komu bijet. Wiedzieć wszystko, komu bije dzwon. Bim, bom, ba, bim, bom. Skąd wiedzieć wszystko, komu bije dzwon. Ładnie nam się zaczęło. Komu bije dzwon? Zespół Kult, rok 1988. Nigdy nie byli w pierwszej setce. No właśnie tak pomyślałem, że ten mój dzisiejszy dyżur to będą głównie utwory, które nigdy nie były w pierwszej setce. Zaczęliśmy od numeru 245. Aktualne wyniki topu można śledzić na stronie Trójki. Wystarczy kliknąć w baner zapraszający do słuchania 13. Polskiego Topu Wszechczasów. No i oprócz tego wyniki są na bieżąco aktualizowane na trójkowym Twitterze, gdzie trafia każdy kolejny utwór z informacją o ewentualnych awansach lub spadkach. Ponadto na Facebooku Trójki, to dla tych, którzy lubią, opublikowane są pełne dziesiątki utworów, które już wybrzmiały na antenie.

Michał mówi, że powinno być wyżej. Michał mówi, że powinno być wyżej. W deszczu maleńkich żółtych kwiatów Mysłowic i Maria Peszek to jest miejsce 244 w 13 trójkowym topie wszechczasów. A pani Wioleta napisała: panie Marku, każdy wie, że 200 są lepsze od jednej. Zdecydowanie. I te 200, a nawet 200 i trochę. Dziś od 9 do 21, jutro podobnie. Na miejscu 243. Polsko, nie gniewaj się, ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się, więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust, będę szukał twoich ust. Spotkanie z Sztywny Palazji to jest 243, no to miejsce na liście topu, 1987 rok. Widzę, że państwo przy komputerach, to podam adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. To tak w razie czego. 242. Czekaj. jak woda będę cię całował. Tak długo czekam, ale wiem, że to co robisz, robisz. Twoje ciało dla mnie. 16 do góry na miejsce 242. Tak długo czekam. Ciało Republika z 1985 roku. W tej godzinie tylko dwie piosenki będą takie, które już pojawiły się kiedyś w pierwszej setce, a wszystkie pozostałe nigdy w top 100. Tak wszystko mam napisane. Na 241. Panam, raz, dwa, raz, dwa. Na 241 notowaniu, miejscu 13 notowania polskiego topu wszechczasów. 1983 rok. A na 240 miejscu będzie najstarsza na razie piosenka. Zmarnowałam chłopcom 7 lat. by zmazać krzyk i zatrzeć szlam. Wszyscy mieli jej za złe, że tu jeszcze jest ta Magda K. Nie ma z tych pięknych lat, nie ma sprawy Magdy K. Nie ma z tych pięknych lat, nie ma sprawy Magdy K. Jeszcze z czasów listy przeboju Studia Rytm. Co się stało z Magdą K. Zbigniew Hołdys, 240 miejsce w tym roku. No właśnie, a teraz 91 rok i miejsce 239. Hej! Gdy se diosę łączkę kosić, słonka świeciło. Przysło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nabierała jagodba, poczęła siódka się dał, dom ci jagódce z Bodecka. Moją ciepłą, moją ciepłą, moją ciepłą, moją ciepłą, moją ciepłą, moją ciepłą, moją ciepłą, moją ciepłą. Thank you. Depres, bo ja cię kocham. 239 miejsce w 13 trójkowym topie wszechczasów. Pan Piotr pyta, co z listą przebojów? Głosujemy na nią dzisiaj do godziny 12, to tak jak zwykle, no, ale pojawi się notowanie tylko w internecie. 1996. Tak, 1996 notowanie układamy. lp3.polskieradio.pl, to tak przy okazji. Pan Robert napisał, że Republika za nisko. To powiem tylko, że ten utwór w 2008 roku był na 90.